niesamowite? Zapraszamy. Dzisiaj o nowej porze, po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 kwietnia, minęła godzina 7:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Producenci zapowiedzieli opóźnienia w dostawach szczepionek. Przełoży się to na przesunięcie terminów niektórych osób. W kolejnym szpitalu MSWiA leczeni będą pacjenci, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym po przejściu koronawirusa. Joe Biden oficjalnie uznał rzeźormian za ludobójstwo. W przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski o 1 100 000 mniej szczepionek na COVID-19. To się przełoży na przesunięcie terminów szczepień. Wolniej będą też uruchamiane punkty szczepień powszechnych. O szczegółach tej sytuacji Sylwia Białek. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że drugie dawki szczepionek nie są zagrożone. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, na pewno otrzymają też drugą. Mniejsze dostawy szczepionek nie będą miały wpływu na proces rejestracji. Od jutra ruszają zapisy 2 roczników dziennie. Michał Dworczyk podkreślił jednak, że ci, którzy mają wyznaczony termin szczepienia w najbliższych dniach, mogą zostać poinformowani o jego przesunięciu. Z punktu widzenia pacjenta zapisującego się na szczepienie, no będzie to niedostrzegalne. Raczej może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Przepraszamy za tą niedogodność. No jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. Największe cięcia zapowiedziała firma AstraZeneca. O ograniczeniach dostaw poinformowały też Moderna i Johnson & Johnson. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 7,5 miliona osób. Dwie dawki preparatu otrzymało 2,5 miliona Polaków. Sylwia Białek, Polskie Radio. MSWiA rozszerza program rehabilitacji dla osób, które przeszły koronawirusa. Od 1 maja szpital resortowy w Złocieńcu przyjmie około 50 osób, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po pokonaniu choroby. Na miejscu będą też specjaliści z dziedzin neurologii, pulmonologii, kardiologii i dietetyki. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki Ewa Giza powiedziała, że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji. Wiem, jakie mogą być efekty wychodzenia z kryzysów, z problemów fizycznych, psychicznych i innych. Namówiłam kolegów, abyśmy podzielili się jak gdyby tym naszym pięknym miejscem i warunkami i atmosferą szpitala, bo chcę Państwu powiedzieć, że w naszym szpitalu on jest nieduży, ale on ma bardzo przyjazną atmosferę. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Na leczenie w ramach tego programu przyjęto dotąd około 700 osób. U około 20% pacjentów, którzy przeszli koronawirusa, obserwuje się bardziej długotrwałe zaburzenia na tle kardiologicznym, pulmonologicznym, ale też neurologicznym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie uznał rzeź 1,5 miliona Ormian w Imperium Osmańskim na początku XX wieku za ludobójstwo. Joe Biden jest pierwszym amerykańskim przywódcą od czasów Ronalda Reagana, który w ten sposób określił te zbrodnie. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Każdego roku tego dnia upamiętniamy osoby, które straciły życie w ludobójstwie Ormian w czasach Imperium Osmańskiego i zobowiązujemy się nie dopuścić do powtórki tego rodzaju zbrodni, napisał w oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominając, że 1,5 miliona Ormian zostało deportowanych, zamordowanych lub doprowadzonych do śmierci podczas marszu. Biden określił te działania mianem kampanii eksterminacji i apelował, by nigdy nie zapomnieć o skali tragedii oraz być czujnym wobec nienawiści we wszelkich jej formach. Prezydent USA podkreślił, że jego celem nie jest obwinianie, ale zapewnienie, by taka zbrodnia nigdy się nie powtórzyła. Naród amerykański składa hołd Ormianom, którzy stracili życie w ludobójstwie zapoczątkowanym 106 lat temu, stwierdził prezydent USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Kościele Katolickim dziś 15. ogólnopolska niedziela modlitw za kierowców. Główne uroczystości odbędą się o 11:00 na Jasnej Górze. Homilię wygłosi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Stowarzyszenia Miwa Polska. Jak mówi, hasło tego dnia to kierujmy się miłością na drodze i przypomina o możliwości pomocy misjom. Miwa Polska, która jest współorganizatorem tej niedzieli, jednocześnie pragnie w tym dniu podziękować wszystkim kierowcom za ich udział w akcji Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden bezpiecznie przejechany kilometr, dzięki której misjonarze na całym świecie, prawie 2000 misjonarzy, którzy pracują prawie w 100 krajach świata, otrzymują co roku pomoc na środki transportu, które służą w ich pracy jako narzędzia. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie miwa.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety CeviForte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Dziś w całym kraju trzyma się chłodne arktyczne powietrze. Wystąpią również przelotne opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Przede wszystkim w rejonach podgórskich, na Suwalszczyźnie i Mazurach. Przeważnie od 6 do 11 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety CeviForte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Canal Plus. 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Kto w tym roku sięgnie po najbardziej pożądaną statuetkę w świecie filmowym? And the Oscar goes to... Przekonaj się. Najznakomitsi twórcy światowego kina. Najlepsze filmy. Plejada gwiazd. Zobacz to na żywo. Thank you to the Academy. Oglądaj już dziś w nocy o godzinie 2:00. Tylko w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online na canalplus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. W drugiej godzinie audycji, tak jak już powiedziałem, będzie o płycie bardzo nowej. Płyta nazywa się Powiew Wiatru. Wokalistka nazywa się Jowita Hercik, ale nie sama, ponieważ z zespołem Pomoc Duchowa. No, wytrawni słuchacze muzycznych rozmów to wiedzą już, o kim mówię. Krotoszyn, Matan Sumiński, przyjaciele. Za chwileczkę pierwsza część rozmowy. No niestety, z wiadomych powodów nie mogliśmy się spotkać twarzą w twarz, a więc ta rozmowa została nagrana. Pierwsza część rozmowy z Jowitą Hercik i płyta. Naprawdę ciekawa płyta, bardzo jednolita muzycznie. Proszę słuchać uważnie, ponieważ będę miał 5 egzemplarzy tej płyty dla Państwa. Trzeba będzie odpowiedzieć na dość proste pytanie, na które odpowiedź zawarta będzie w naszej rozmowie. Jowita Hercik, pierwsza część rozmowy, a zaraz potem z płyty Powiew Wiatru, utwór zatytułowany Dom. Na okładce adnotacja, że jest to płyta Jowity i Pomocy Duchowej. Jeśli chodzi o pomoc duchową, to słuchacze muzycznych rozmów wiedzą, kogo mam na myśli, Matan Sumiński i przyjaciele. Ja już nie wiem, ile tych płyt powstało. Ostatnio Matan mi mówił, że chyba grubo powyżej 20. To może najpierw powiedzmy o tym, jak się ta współpraca z Matanem zaczęła i jak doszło do tego, że tak to właśnie zostało zaanonsowane, że Jowita i Pomoc Duchowa. Znamy się z Matanem od wielu, wielu lat. Przez wiele lat nie mieliśmy kontaktu, ponieważ każdy gdzieś tam poszedł w swoją stronę. Powiem szczerze, że nie sądziłam do końca, że tą płytę tutaj, którą właśnie wydałam, będę nagrywała z pomocą duchową. To przyszło tak nagle. Wróciłam do tego, co daje mi bardzo wiele radości, co jest taką też częścią mnie, że tak powiem. Wróciłam do śpiewania, do grania, komponowania, bo wcześniej były inne priorytety w życiu. No i właśnie powstał w mojej głowie taki pomysł, żeby te rzeczy, które gdzieś tam kiedyś stworzyłam, skomponowałam, które były w szufladzie, żeby nagrać. Zastanawiałam się, z kim to zrobić, gdzieś tam miałam różne propozycje, ale ostatecznie postanowiłam nawiązać kontakt z Matanem. No i po wielu, wielu latach spotkaliśmy się, także powiem szczerze, że byłam mile zaskoczona, że on dalej właśnie ma studio nagrań, że nagrywa. No i tak powstał projekt Jowita i Pomoc Duchowa. Chociaż nie od razu była wiadomo, że będzie to Jowita i Pomoc Duchowa na płycie, ponieważ początkowo Matan pytał mnie, czy ja chcę, żeby to była płyta tylko Jowity, czy Jowita i Pomoc Duchowa. No ale ponieważ on tutaj rzeczywiście bardzo się zaangażował w produkcję tej płyty i dużo, dużo serca włożył, to aby tutaj stworzyć aranż do moich utworów, nie było w ogóle dyskusji, tylko postanowiliśmy, że to będzie nasza wspólna produkcja i wspólne dzieło. Właśnie, ja zdecydowanie rękę muzyczną Matana słyszę na tej płycie. Tutaj Matan, gitara klasyczna, elektryczna, bas, flety proste, keyboard, instrumenty perkusyjne i jeszcze na dodatek z rzadka, ale jednak śpiew. Więc właściwie taki rys muzyczny bardzo wyraźny. Ja myślę, że nie miałoby to miejsca, gdyby pani się w jakiś sposób nie podpisywała pod tym wydźwiękiem muzycznym jego. Tak, to znaczy ja wiedziałam oczywiście, że pewien zarys muzyczny i ta stylistyka będzie taka właśnie matanowa tak zwana, tak? Czyli że tu pewien klimat będzie zachowany, ale nie ukrywam, że w momencie, kiedy pracowaliśmy nad płytą, bo to był naprawdę proces dosyć długotrwały, to ja dosyć mocno też próbowałam jakby zarysować Matanowi, jak ja widzę te utwory, te moje utwory. To było mnóstwo dyskusji, rozmów. Matan gdzieś tam też opowiadał, wizualizował, jak on widzi pewne rzeczy. Ta płyta jest tak troszkę częściowo taką nostalgiczną, babską płytą, dlatego też ja chciałam, żeby on też jakby wszedł trochę w klimat moich utworów. No i przyznam szczerze, że byłam naprawdę mile zaskoczona, że tak ta współpraca jakoś fajnie nam się układała, ponieważ bardzo trudno jest zrobić aranż muzyczny do czegoś, co ktoś tam sobie stworzył i ma gdzieś tam w sercu. To naprawdę się udało i myślę, że też trochę tak odbiega. Niektórymi utworami myślę, że odbiega od tej jego takiej stylistyki typowej, bo gdzieś tam w różne klimaty poszedł, ale rzeczywiście ten tak główny zarys jego nurtu jest. Ten dom, mój dom, rodzinny dom, nad rzeką gdzieś daleko stąd. Ten dom, mój dom, rodzinny dom, pośrodku wzgórz stał jak dom. W tym domu miłość płynęła z gór. W tym domu stał się cud. W tym domu drzwi otwarte są i każdy znajdzie ciepły kąt. Otwórz okna i promień wpuść. Promień słońca, co płonie, rozpali serca, złagodzi ból. Poczujesz pokój w sobie, poczujesz pokój w sobie. Ten dom, mój dom, rodzinny dom, gdzie wszyscy razem szczęśliwi są. Ten dom, mój dom, rodzinny dom, gdzie moc modlitwy czujesz wciąż. W tym domu zapach ciast unosił się, w tym domu gorzki smak łez. W tym domu ja, w tym domu ty, w tym domu oni i my, oni i my. Otwórz okna i promień wpuść, serca, co płonie. Rozpali serca, złagodzi ból. Poczujesz pokój w sobie, poczujesz pokój w sobie. Płyta zawiera 11 utworów, przynajmniej dwa na pewno już słyszałem. Psalm 62, Yeshua is my Lord, również słyszałem. Natomiast większość tych kompozycji to jest pani tekst i muzyka. Rozumiem, Matan Aranż, no i ten rys taki wyrazisty istnieje, ale chciałem teraz zapytać panią o te właśnie piosenki, pieśni, które są pani autorskie, większościowe na tej płycie, począwszy od tytułowego Powiewu wiatru. Jak powstawały te utwory? O, proces był przeróżny. Od takich, które tworzyłam bardzo dawno temu i one gdzieś tam sobie czekały, leżały w sufladzie, do takich, które są zupełnie świeże. To jest taka opowieść. To tak naprawdę jest taka opowieść o życiu. Myślę, że taka dosyć uniwersalna opowieść. Przychodzi chyba taki moment, kiedy gdzieś tam pochylamy się nad różnymi sprawami i przychodzą jakieś takie różne wspomnienia, jakieś retrospekcje. No i właśnie pierwszy utwór, Tobie ufać chcę, jest takim moim utworem, który napisałam w dniu urodzin. Takie spojrzenie troszkę do tyłu i taki myślę tutaj też o zabarwieniu takim chrześcijańskim, ponieważ ja gdzieś tam też w tych utworach wykazuje tutaj też to moje przekonanie dotyczące zaufania Bogu, tym właśnie tym wszystkim aspektom wiary. I takie też są te utwory. One są właśnie raczej przepełnione nadzieją, wiarą. Chociaż też nie ukrywam, że tak dużo jest też takich różnych utworów, które pokazują dylematy, tak, życiowe. Czyli w jaki sposób, jaką drogę wybrać, w którą stronę pójść. Każdy utwór jest inny, każdy jakby jest innego okresu mojego życia, każdy pokazuje jakby inną historię, także można by było o każdym utworze coś tam opowiedzieć, ale to jest właśnie taka historia życia tak naprawdę. Wiatr wieje do końca, szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi, ani dokąd idzie. Wiatr wieje, dokąd chce, szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi, ani dokąd idzie. Tak jest każdy. Powiew wiatru to utwór tytułowy, który zawiera w sobie, no jak się zorientowałem, nawet dość dokładny cytat z Ewangelii świętego Jana. Wiatr wieje dokąd chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Choć to nie jest wyłącznie cały tekst tego utworu, ale dlaczego on stał się tytułowym utworem? No przede wszystkim właśnie chodziło o ten charakter płyty. Jakby od początku założenie było takie moje, aby ta płyta była taką płytą, która będzie przekazywała pewne treści. Żeby to nie były tylko słowa, które gdzieś tam idą w zapomnienie, ale żeby one gdzieś tam utkwiły odbiorcy. Żeby one tak, no mówiąc tak, w taki sposób wykonywały jakieś zadanie, jakieś dzieło. Powiew wiatru oczywiście jest tutaj takim symbolicznym nawiązaniem do Ducha Świętego, do tego, w jaki sposób Duch Święty działa. I jakby od początku wiedzieliśmy, że tutaj ta płyta ma być taką płytą chrześcijańską, duchową. Natomiast tytuł, sam tytuł powstał w górach. Przyznam szczerze, że powstał w górach. I zastanawiałyśmy się właśnie z Kasią Nowak, która robiła chórki, jaki tytuł powinien mieć utwór. To gdzieś właśnie wiedziałyśmy, że to ma być takie muśnięcie. To ma być coś, co po prostu będzie takim lekkim powiewem wiatru. A że oczywiście wiatr kojarzy nam się Duchem Świętym, tym lekkim powiewem właśnie Bożym, to wszystko gdzieś tam się spięło. Także powiew wiatru jest takim symbolicznym nawiązaniem zarówno do Biblii, jak i do po prostu tej treści, która tam jest przekazywana, czyli do takiego lekkiego powiewu wiatru. No, sama płyta jako przedmiot, krążek mam na myśli, też sugeruje to, co pani mówi, ponieważ jest na nim gołębica. Taka płonąca właściwie, w takich kolorach ognia. Tak, bardzo to ładnie wygląda. Natomiast na okładce płyty jest taka stylizowana, chyba powstała przez obróbkę fotografii, tak mi się wydaje. Pani podobizna, prawda? To jest taka przerobiona fotografia, to dzisiaj można robić. Jak widać, płyta jest bardzo nowa i tu moje pytanie, czy jeśli chodzi o zbiór tych utworów i biorąc pod uwagę czas, w jakim ta płyta wyszła, covidowy, ten czas miał wpływ na powstanie tego? Tak, to znaczy w ogóle tak, szczerze mówiąc, ta płyta troszkę powstawała, powiedziałabym, w kulach, to znaczy w tym sensie, że praca nad płytą trwała około 2 lata. Było to trudne zadanie, że ja, ponieważ mieszkam w Katowicach, musiałam jeździć do Matana, do Krotoszyna, czyli 4 godziny w jedną stronę, 4 godziny w drugą stronę i nagrywać utwory. To było kilka sesji, to nie odbywało się za pierwszym razem. Nie ukrywam, że były to takie przedsięwzięcia, więc wyjazdy moje do Krotoszyna i nagrywanie płyty to były zawsze jakieś doświadczenia. Jedne z takich właśnie doświadczeń też była sytuacja covidowa, bo właśnie kiedy mieliśmy kończyć płytę w zeszłym roku, ja już byłam przygotowana do wyjazdu, że kończymy, brakowało nam kilka utworów. No okazało się, że życie się zupełnie skomplikowało, coś czego się nikt nie spodziewał nagle się stało, więc nie mogłam wyjechać. No i tak naprawdę sprawa nam się oddaliła o praktycznie kilka miesięcy, także jeszcze tam jakieś tam moje kwestie też zdrowotne miały miejsce. Był taki moment, że ja myślałam, że po prostu nie skończymy tej płyty, że no chyba nie jest nam dane, bo cały czas coś się działo. No ale jednak gdzieś chyba zamysł był taki, żeby to się stało, żeby ta płyta powstała. I rzeczywiście niektóre utwory, które gdzieś tam w pewnym momencie, tak w ostatnim momencie, że powiem, zdecydowaliśmy się dać na płytę, no to był też wynik tej sytuacji, jaka była w kraju, jaka jest. To też nie ukrywam, że jak celem płyty była, aby ona też niosła jakieś przesłanie, jakąś otuchę, że nie jesteśmy sami w tej sytuacji. Tak, że jest jakieś wyjście, zwłaszcza dla ludzi, którzy wierzą w Boga, to jest zaufanie w Bogu. I to jakby takie przesłanie było nasze. Cieszę się, że ta płyta wyszła i cieszę się, że dla wielu osób jest właśnie takim pokrzepieniem. Pędzi jak szalone, wokół widzę mijający dzień. Patrzę w okno, cały świat zamglony w sercu. Czuję lęk, sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Wkładam maskę, żeby schować się. życie uciekają chwile. Pociąg zmierza nie wiadomo gdzie. Tobie, Panie, ufać chcę. Tylko Tobie, Panie, ufać chcę. Tylko Tobie, Panie, ufać, ja chcę móc. Tobie, Panie, ufać chcę. Tylko Tobie, Panie, ufać chcę. Tylko Tobie, Panie, ufać, ja chcę móc. Chciałem tutaj zapytać o utwór kończący tę płytę, o pieśń paschalną, no ponieważ jest to utwór autorski Matana Sumińskiego. Tak. Czemu na tej płycie się znalazł? Utwór powstał rok temu. Właśnie w okresie świąt wielkanocnych Matan go stworzył. I od początku jakby była taka idea, że ten utwór będzie na płycie, ponieważ my chcieliśmy, żeby płyta była różnorodna, żeby tutaj nie były tylko moje autorskie utwory, ale żeby również były utwory Matana. Natomiast to rzeczywiście utwór powstał, on miał taki cel, był właśnie, że on się na tej płycie znajdzie, zwłaszcza, że mieliśmy taką nadzieję naprawdę, że wcześniej wydamy tą płytę, że ten utwór właśnie będzie w okolicach zeszłorocznych świąt. Ja bardzo się cieszę naprawdę z tego utworu, ponieważ samo to, że gdzieś tam połączone zostały te sztywy hebrajskie właśnie tutaj z akcentem świąt i to, że właśnie śpiewamy po hebrajsku później w drugiej części. I to też ma bardzo duży dla nas wymiar i myślę, że tak się właśnie udało. Tak, to też wnosi taki rodzaj klimatu, do którego Matan i Pomoc Duchowa nas przyzwyczaili, to znaczy właśnie to zainteresowanie kulturą hebrajską, także sięganie do Starego Testamentu. Z takim dużym wyczuciem, niewątpliwie trzeba powiedzieć. Chciałbym jeszcze zapytać o Ireneusza i tu nie wiem, jak odmienić. Dobreka czy Dobryka? Dobryka, tak myślę. Ireneusza Dobryka, bo tu jest właśnie, to jest właśnie drugi człowiek obok Matana, którego tekst się na tej płycie znalazł. Tak. Utwór Szukałam Cię. W jednym z projektów uczestniczyłam, tych dawnych projektów duchowej, kiedy wychodziły kasety i właśnie jedna z tych kaset zatytułowana Szukałam Cię, gdzie ja tam śpiewałam właśnie ten utwór Szukałam Cię Ireneusza Dobryka. No i powiem szczerze, że to były takie czasy, kiedy ja dosyć często śpiewałam ten utwór i był nawet taki moment, kiedy wiele osób właśnie z tamtego okresu utożsamiało mnie z tym utworem i wręcz przypisywano mi, że jestem być może autorką tego utworu. Natomiast nie, ten utwór rzeczywiście krążył, on był bardzo taki też poruszający właśnie serce, no i gdzieś tam się z nim utożsamiałam przez te wszystkie lata i dlatego postanowiliśmy jeszcze raz ten utwór zrobić zupełnie w nowej takiej aranżacji, troszkę może w takim klimacie szabę. Chcieliśmy, żeby ten utwór właśnie na płycie się znalazł. Takie nasze wspomnienie, no i myślę, że fajnie, że on się znalazł, ponieważ tak jak mówię, on nieczęsto jest śpiewany i nieczęsto gdzieś tam jest przedstawiany, ale ponieważ autor tekstu wyraził zgodę, abyśmy ten utwór właśnie mogli zaprezentować, dlatego też znalazł się na tej płycie. Szukałam Cię, tak jak szuka się gwiazdy porannej po nocy złej. Znalazłeś mnie, teraz życiem mym jesteś, mą drogą, mą prawdą Ty. Teraz życiem mym jesteś Ty. Chwała Ci Boże, godzie mnie z chwały, chwała Ci Boże nasz. Chwała Ci Ojcze, boś Ojcem nas wszystkich, tron Twój na wieki trwa. Świata ciemnego, z tej nocy, gdzie nie ma gwiazd. Teraz już wiem, co miłość, co szczęście, co światłość i nigdy już nie chcę wrócić do tamtych dni. Chwała Ci Boże, boś godzien mi z chwały. dzień jest chwały, chwała Ci Boże nam. Chwała Ci Ojcze, boś Ojcem nas wszystkich, tron Twój na wieki trwa. Powiedzieć, że jak się jej słucha tak w całości właśnie jako pewnej historii od początku do końca, to taka jednolitość muzyczna jest widoczna, a raczej słyszalna. Myślę, że to był taki też zamysł, prawda, żeby to tak jednorodnie brzmiało. Tak, tak, tak. Ja powiem szczerze, że właśnie to co właśnie zostało tutaj powiedziane, czyli ten tytuł, który miał współgrać jakby też z charakterem i klimatem tej płyty, czyli to miało być coś, co będzie takim powiewem, tak? Coś, co będzie takim lekkim muśnięciem, a zarazem właśnie co zostawi gdzieś tam jakąś treść po sobie. Tak jak mówię, no niektóre osoby twierdzą, że to jest płyta o takim trochę zabarwieniu kobiecym, ponieważ gdzieś tam te teksty właśnie dotykają różnych problemów, ale nie do końca, ponieważ spory są bardzo uniwersalne i takie, myślę, które gdzieś tam oddają charakter wielu, wielu osób i problemów i w ogóle życia. Natomiast rzeczywiście ja tutaj też nie starałam się, żeby jakby zarówno wokalnie, jak poprzez właśnie tą aranżację muzyczną, żeby tutaj nie było jakichś takich wielkich, tak powiem, udziwnień, jakichś wielkich wokali i tak dalej, tylko bardziej właśnie poszliśmy w takie spokojne, akustyczne, balladowe klimaty. Bardzo się przyjemnie tego słucha i właściwie muzyka tak nam podaje ten tekst. On jest zdecydowanie tutaj bardzo ważny w tych kompozycjach. Bardzo Pani dziękuję, Pani Jovito, za rozmowę i oczywiście życzę tego, żeby to nie była ostatnia płyta autorska. Może nawet, żeby następna była bardziej autorska, może już taka w 100%. Pracuję nad tym. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy z matanem, czy bez, ale w każdym razie bardzo chętnie się dowiem, jeśli coś takiego powstanie. Z Bogiem, błogosławieństwa Bożego i myślę, że do usłyszenia. Zajemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Zostawmy wszystkie troski, On obiecał nam ten cudowny Boży raj. tam już dziś. Zostawmy wszystkie troski, uwielbijmy Go. On oddał za nas życie swe. Pieśń paschalna, utwór Matana Sumińskiego, muzyka i tekst, utwór autorski. To jest utwór, o którym mówiła Jowita Hercik, bo to z nią słuchali Państwo rozmowy. Jowita i pomoc duchowa. Płyta nazywa się Powiew wiatru. Jak Państwo słyszeli, bardzo konsekwentna taka muzyczna odsłona. Ci z Państwa, którzy znają już pomoc duchową, no to wiedzą, że to są takie klimaty właśnie związane z kulturą żydowską, z muzyką żydowską, inspirację judaizmem i także hebrajski tu i ówdzie się pojawiający. Trzeba im pogratulować, że próbują, choć oczywiście są tacy, którzy robią to lepiej, ale należy im się podziw i przede wszystkim myślę, że ta współpraca Jowity i Matana Sumińskiego z Krotoszyna zaowocowała ciekawą płytą. Być może będzie ta współpraca kontynuowana. No a czego słuchaliśmy, proszę Państwa? Słuchaliśmy Powiewu wiatru, to oczywiście był utwór tytułowy, muzyka i tekst Jowita Hercik, potem Tobie ufać chcę, Dom, to utwory autorskie w całości właśnie Jowity, pieśń paschalna, tak jak mówiłem, muzyka i tekst Matan Sumiński oraz Ireneusz Dobrek, Szukałam Cię. To jest ta piosenka, którą Jowita, jak mówiła, wykonywała najczęściej w ostatnim czasie. Płyta zawiera 11 utworów. Nie zaprezentowałem Państwu oczywiście wszystkich, na przykład Naucz mnie, Nadchodzi noc, Lustro lub Psalm 62, choć akurat Psalm 62 kiedyś na jednej z płyt Pomocy Duchowej się znalazł. A to oczywiście nie tylko dlatego, że nie mamy czasu, ale także z rozmysłem, ponieważ, proszę Państwa, mam 5 egzemplarzy płyty Powiew wiatru dla słuchaczy. A jakie jest pytanie? Pytanie jest proste i odpowiedź znalazła się w fragmencie naszej rozmowy. Skąd pochodzi fragment wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, a nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie? Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Proste, prawda? Skąd pochodzi ten fragment? marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na Państwa odpowiedzi. 5 egzemplarzy Powiewu Wiatru czeka wraz ze mną. Chętnie je Państwu wyślę. Może są wśród Państwa tacy, którzy mają już jakieś płyty pomocy duchowej, więc tym bardziej zachęcam, żeby spróbować. Matan Cumiński, Jarson Rising, Małgorzata Kaczmarek, Maja Kawalec, Katarzyna Nowak, Bruno Kawalec, Samuel Sumiński i Miriam Sumińska. To cały zespół odpowiedzialny za tę płytę. Oczywiście wokalistka Jowita Hercik. I na koniec dzisiejszego spotkania chcę Państwu zaprezentować jeszcze utwór Yeshua is my Lord. To będzie jedyny tekst po angielsku na tej płycie. Muzyka i tekst Jowita Hercik i Matan Sumiński. A ja zapraszam Państwa na spotkanie 3 maja w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i święto Konstytucji 3 maja. Marcin Witan, do usłyszenia. Yeshua is my Lord, I want to trust Him. Yeshua is my Lord, I trust Him. Who is holy is my Lord, my Lord. My Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W dniu dzisiejszym w Kościele Katolickim przypada Niedziela Dobrego Pasterza, która tradycyjnie już jest dniem modlitw o powołania. A tygodnik Niedziela pyta o to, kim są przyszli księża. Wśród tych, którym postawiono to pytanie, znalazł się m.in. teolog i socjolog ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, który przed rokiem przeprowadził badania wśród osób wstępujących do seminariów duchownych. Większość, bo 60% kandydatów, pochodzi z miast. Pozostali wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Prawie 66% legitymuje się wykształceniem średnim. Pozostała część badanych podjęła próbę studiów. 7% to magistrzy różnych dyscyplin. Na podstawie badań można zaryzykować twierdzenie, że w szeregi kapłańskie wkracza coraz więcej młodych ludzi z rodzin inteligenckich. Kapłaństwo nie jest w tym przypadku opcją zdobycia społecznego statusu czy zaspokojenia potrzeb materialnych, ale dobrowolnym i świadomym wyborem określonej drogi rozwoju duchowego i intelektualnego. 84% wstępujących do seminariów było wcześniej ministrantami. Ponad połowa zadeklarowała, że należała też do różnych ruchów i wspólnot, spośród których najczęściej wskazywano Oazę, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie i Odnowę w Duchu Świętym, mówi rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. I dodaje: po święceniach kapłańskich większość kandydatów widzi siebie jako księży pracujących na parafii. Niewielu chciałoby w przyszłości być katechetami. W swoich marzeniach bardziej podkreślają swoje uświęcenie w kapłaństwie niż służbę w kościele. Samorealizacja dominuje nad posługą. Kandydaci charakteryzują się konserwatywnymi poglądami i dość dużym patriotyzmem. Są krytyczni wobec księży i instytucji kościelnych, zarzucają kapłanom brak autentycznych kontaktów i relacji z ludźmi, a także ewangeliczną nieporadność, mówi ksiądz Krzysztof Pawlina w tygodniku Niedziela. Wstąpienie do seminarium jest dzisiaj niewątpliwie wyrazem odwagi. Jesteśmy jednak w przestrzeni wiary. Powołany czuje wewnętrznie, że to jest jego droga, że Bóg go woła. Kapłaństwo go pociąga wbrew temu, co o duchownych mówią media, mówi Jackowi Dziedzinie w gościu niedzielnym ojciec Józef Augustyn. Jeśli mamy ochotę narzekać na to, jak ludzie nas traktują, winniśmy robić sobie rachunek sumienia, jak my ich traktujemy, jak się do nich odnosimy w konfesjonale, w kancelarii, jakie dajemy im świadectwo wiary, kultury osobistej, współczucia, bezinteresowności, czystości serca. Narzekanie księży na ludzi to znak oddalania się od nich. Czytamy dalej. W moim odczuciu czasy, w których żyjemy, wymagają nowego modelu bycia księdzem. W okresie komunizmu bycie księdzem przybierało niekiedy charakter zaangażowania społecznego. Nie ma w tym nic negatywnego, ale tylko wtedy, gdy towarzyszy temu wielkie zatroskanie, by najpierw nieść ludziom Boga. W okresie zaborów księża angażowali się na rzecz niepodległości ojczyzny, ale towarzyszyła temu mistyczna wiara. Gdy w życiu księdza brakuje głębokiej wiary, jego zaangażowanie łatwo przybiera charakter społecznego realizowania siebie. Dominuje indywidualizm, zabieganie o własną karierę. Tak rodzi się przekonanie, że z niższego stanowiska idzie się na wyższe, że z wyższego nigdy nie można spaść na niższe, że nie wolno dostać gorszej parafii, gdy było się na lepszej. Ten model księdza dziś się sypie i to jest znak czasu. Jesteśmy w środku duchowej walki i zmagania o kształt naszego człowieczeństwa, świata, cywilizacji. Nie można być naiwnym. To też trzeba rozumieć i nie płakać nad sobą, że trudno jest nam wyjść na ulicę w koloradce, mówi ojciec Józef Augustyn w gościu niedzielnym. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. Dziś na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy